بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكومي موزي ربيع الأول موقف موجة من نار بيني كدرس كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. لفكية القول في أفعال العباد اتكادي يا أهل السنة والجماعة katika vitendo wanavyofanya waja wa Allah عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم. Ama kauli iliyo sawa kwetu sisi katika yale waliokhtalifiana watu juu ya vitendo vya waja wa Allah azza wa jalla, mema yao na maovu wanaoyatenda. Fa inna jami'a dhalika min indillah, vyote hivyo ni kwa qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min indillah ay khalqan, ay annaha makhluqa lillah ta'ala, li'anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay. Vitendo vyote wanavyofanya wanadamu ni viumbe pia vya Allah azza wa jalla. Wallahu subhanahu wa ta'ala muqaddiruhu wa mudabbiruhu, na Allah azza wa jalla ndiye aliyevikadiria na ndiye anayepanga yote yanayojiri katika huu ulimwengu. La yakunu shay'un illa biidhnihi, hakuna chochote kinachokuwa katika huu ulimwengu isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni khairi iwe ni shari. Biidhnihi alkauni alqadari, kwa idhni yake ya alqadar alkauni. Fala yaqa'u shay'un illa biidhnihi subhanahu wa ta'ala, hakuna chochote kinachofanyika katika huu ulimwengu isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna abiyat nzuri katika qadar za Imam Shafi'i rahimahullah. Man yahfadh al-abiyat hadhi? Imam Shafi'i ana maneno mazuri akizungumzia qadar, hakuna mfano wake katika uzuri, rahmatullahi ta'ala alayhi. Naam, huku Abu Hudhaifa zimpotea. Nani ambaye akumbuka? Tafadhali. Ma shi'ta kana wa illam asha. Ha? Wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. Ma shi'ta kana wa illam asha. Unachokitaka wewe ya Allah kitakuwa hata kama mimi sitaki. Wa ma shi'tu, na kile ninachokitaka mimi kiwe. In lam tasha, ikiwa wewe haujataka kiwe. Lam yakun, akiwezi kuwa. Kwa hivyo kitakuwa kile anachokitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tashauna illa an yasha Allah. Aha, kisha akasemaje? وبيتي نفواته خلقت خلقت العبادة على ما علمت مراجع مهم خلقت العبادة على ما علمت وموأومبا وجواكو وكيلو نتشكي جوا بيبي علم إليو تنغلي سبحانه وتعالى وفي العلم يجري الفتى والمسن وفي العلم يجري الفتى والمسن awe ni kijana awe ni mtu mzima wote wako katika kile ambacho Allah tayari ashakijua kuna wengine watapewa umri mrefu kuna wengine watapewa umri mfupi kuna wengine wataoa wengine hawatooa wengine watapata watoto wengine hawapati watoto yote yako katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ala dha mananta wa hadha khadhalta huyu umemneemesha ukampa fadhila zako na huyu ukamnyima nusra ukamnyima upata nusra wa hadha aanta wa dha lam tu'in na huyu ukamsaidia na mwingine usimsaidie faminhum shaqiyun wa minhum sa'idun kuna wale ambao ni waovu walioangamia na kuna wale ambao watafaulu leo hapa duniani na kesho akhira wa minhum qabihun wa minhum hasan na kuna wengine ambao sura zao ni nzuri kuna wengine ambao sura zao ni mbovu haya yote yaenda na mipangilio ya Allah azza wa jalla na hili ni wajibu kwa kila muislamu kuliamini kwa vyote hivi viko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر كما يريد هكونا كنتفنيك كتكهو لمينغو اسبقوا كوكتاك كواك الله عز وجل كوم بني كوكيي نأمر نيكيي أنا فيتاك سبحانه وتعالى قال الشيخ الراجح حفظه الله هذه المسألة الثالثة هيا لمسألة تاتو أن بايو الإمام الطبري رحمه الله تعالى اليهيدي كتكو تنغليزي كوا أتازم زيها في أفعال العباد حسناتهم وسيئاتهم مسألة هيا يزم زيها في تندو في واجه مما ياو نموف ياو قال ومسألة أفعال العباد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال نمسألة يفتندو في واجه ومختلفيانا واتو كتك قولي تاتو القول الأول وهو القول الحق قولي يقوانزا أمبوني قولي حقي كنيومنا قوله باطل نهين ديو قول يا أهل السنة قال قول أهل السنة والجماعة قول نعتقاد يا أهل السنة والجماعة وهو الذي دلت عليه النصوص نو كتزام نصوص ذا قرآن نسنة وتكوت ذا كويلكيزة كتكيتكاد هي أهل السنة والجماعة أن أقوال وأفعال العباد وقعت باختيارهم matamshi na vitendo vya waja hufanyika kwa chaguo lao wao wenyewe wa anna lahum qudra wa ikhtiyara na kuwa viumbe wanao uwezo Allah amewapa na waweza kuchagua inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa qul alhaqqu min rabbikum faman shaa falyu'min ومن شاء فليكفر كيف الله أممت ويز وكشقوا وإن كان الله خلق العباد إن قواني الله ألي وأمبها وفيومبه لكن العباد باشر الأعمال والأقوال مختارين لكن واجا ووينيه ومفاني في الفتندو نكوه تمكا لما تمشي وليه تمكا كوخياريه ووينيه فلهم قدرة ولهم اختيار ونوزو الله أميوابا نوانشاقو ونالولشاقو ونيوي. وأفعال العباد نوعان na ahlu sunna waitakidi kuwa vitendo vya waja viko kwa namna mbili. An-naw' al-awwal, aina ya kwanza, af'alun ittirariya, kuna vitendo ambavyo si kwa kutaka kwao, kwa dharura lazima vitafanyika, ka harakati al-murta'ish والنائم ونبض العروق كحركة المرتعش والنائم ونبض العروق هذه أفعال ليس فيها اختيار كما كم فانو متو نيتتميكا كو باريدي جمواجيا ماجي كنا باريدي أكانزا بتتميكا هو يوتاكا هنا منو ياكي يتتميكا يبيجانا لمنو مدمواكي يتتميكا سيكو كتاكا كواكي na mtu yajua kuwa hii si kwa khiari yangu ila julikana au aliyelala akipinduka kulia na kushoto hajijui au mshipa ukiwa wapiga mshipa ikiwa yapiga katika mwili wa mwanadamu si kwa kutaka kwake yako hivyo yapiga mshipa uweze kusema sasa mshipa piga wapiga sasa simama wasimama kuna mtu anaweza kufanya hivyo hakuna anayeweza hujaona mtu akakwambia naumwa na kitu humshipa hapa wapiga kweli kweli uzuie basi una khiari una khiari kwa hivyo ajua kuwa hili si kwa khiari yangu hili ni jambo ambalo latokea ittirari bila ya kutaka an-naw'u athani aina ya pili ya vitendo vya waja af'alun ikhtiyariya ni vitendo ambavyo wachagua wenyewe kufanya ka antusallia watasuma kama kwa mfano kuswali kufunga fala ahada yamnauka hakuna anayeweza kukukataza wewe hakuna anayeweza kukuzuia wewe kuswali au kufunga mtu waweza kusema je akinifunga mtu nikawa siwezi kurukuu kusujudu katika hali kama hiyo pia waweza kuswali fattaqullaha mastata'tum lakini hakuna anayeweza kukuzuia wewe na kufanya ibada fa af'alul ibad tunsabu ilayhim hasanatuhum wa sayi'atuhum vitendo vya waja vyanasibishwa kwao vile ni vitendo vya khairi au vya shari فهم يثابون على الطاعات الله أتوليب ثواب ومن بيطاع ونو يفاني ويعاقبون على المعاصي نو تاذبيو ومعاصي ولو يفاني فهي أقوالهم وأفعالهم من الله خلقا وإيجادا ومن العباد كسبا وتسببا واختيارا كيفو نما تمشي نفتين رك kuumbwa vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na akavifanya viwepo lakini waja ndiyo wanauchuma na kusababisha na kuchagua fahadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa hii ndiyo itikadi ya ahli sunna wal jamaa alqawlu thani qawli ya pili ذهبت القدرية إلى أن العباد خالقون لأفعالهم الطاعات والمعاصي قدرية وكسكية هديجينا وإذا كفكرية لابد أن يبطل لنثبتش قدر لكن نكينيوم من هديجينا قدرية أما هو لتكية مرايا كوانزا كتكوحاي وباذي مصحابة kama Ibn Umar radhiallahu anhuma ambaye alisimama kuwapiga vita wazushi hawa wao wasema kuwa waja huumba wenyewe vitendo vyao iwe ni taa iwe ni maasi qalu innal ibada humu alladhina khalaqu af'alahum wa aqwalahum Qadariya wao wasema kuwa viumbe ndivyo vilivyoumba vitendo vyao na matamshi yao. Washubhatuhum, na wana shubha ambayo wao waitumia. Shubhatuhum fi dhalika annahum qalu law qulna inna Allah khalaqa al-ma'asi wa 'adhaba 'alayha la sara zaliman. Wasema wao tukisema Allah ndiye aliyeumba maasi kisha akawaadhibu watu kwa maasi basi atakuwa amedhulumu. Fanaqulu, kwa hivyo tusema innal 'abda huwa alladhi khalaqa al-ma'siya. Sisi tusema kuwa mja ndiye aliyeumba yale maasi yake. Hatta yu'adhdhaba biha au alaiha, mpaka aadhibiwe kwa yale maasi aliyofanya. Wal 'abdu huwa alladhi fa'ala at-ta'a hatta yuthaba 'alayha, na mja ndiye aliyefanya aliyeumba ta'a, kwa hivyo alipwe kwa ile taa aliyofanya. Wa lihadha qalu, na kwa sababu ya itikadi hii wakasema yajibu ala Allah an yuthiba almuti', ni wajib juu, angalia ukosefu wa adabu, ni wajib juu ya Allah kumlipa yule aliyefanya taa kwa sababu jasho lake, lazima amlipe. Hii ni kauli ya qadariya. Fayastahiqu almuti'u athawab, athawab ala Allah kama yastahiqu alajir ujratahu. Asema astahiqi, yule mwenye kutii kulipwa thawabu kama vile mfanyikazi akimaliza kufanya kazi yake ni wajib alipwe mshahara wake. Bi annahu huwa alladhi khalaqa fi'lahu, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba kitendo chake mwenyewe. Kama anna ala Allah an yu'aqibahu wa laysa an ya'fu anhu, kama vile ni wajib juu ya Allah kumuadhibu akimuasi, na wala haifai kwa Allah kumsamehe, hafai kumsamehe. Ndo itikadi za watu wa bid'a wa qadariya, na huko ndiko zilikuwafikisha, wakafikia kumlazimisha Allah kumlipa muti' na kumlazimisha Allah kutomsamehe mwenye kufanya maasi. Hii ni itikadi ya al-qadariya, itikadi potofu kabisa. Kiufupi, qadariya wamethibitisha kuwa kuna wawili wanaoumba au kuna wengi wanaoumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Allah yuwaumba na viumbe wake pia fanya nini? Waumba vitendo vyao. Ufahamu? Na ndio maana wakaitwa al-qadariyatu majus hadhihi al-umma. Wakaitwa majusi kwa sababu majusi wao waitakidi kuwa kuna miungu wawili. Mmoja ameumba khairi na mungu wa pili ameumba shari. Kuna mungu wa khairi kwa wao na mungu wa shari. Na qadariya wao wasema kuwa Allah ndiye aliyemuumba huyu kiumbe, lakini kiumbe aumba vitendo vyake yeye mwenyewe, wakathibitisha muumba mwingine pasi na Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Na qadariya wakanusha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vya waja wake. Bimaana qadariya wasema kuwa Allah hajui jambo mpaka litokee, kwa sababu hajui yule kiumbe atafanya khairi ama shari. Akifanya ndio kumbe alikuwa atakufanya shari. Hii itikadi ya qadariya sallallahu alaihi wasallam. Ingawa baadhi wanaoviona wasema haula inqaradhu, wamekwisha, hakuna tena hawa, lakini tuona leo waanza kuzuka. Hamjaona nyinyi katika maandamano wakisimama waandamanaji wakasema we create our own destiny? Bimaana sisi ndio tunaotengeza wenyewe, yani yale makadirio yetu, tukitaka ile future mustakbal uwe hivi utakuwa, tukisema usiwe hauwi. Mpaka wengine wakaandika maneno ya kufuru kuwa sha'ab, raia wakitaka kufanya jambo hata kadara haiwezi kuwazuia sallallahu alaihi wasallam. Yani raia wakitaka kufanya jambo hata qadar haiwezi kuwazuia wao kufanya lile jambo, kadha kufuru ilivyopelekea. kisha wakabeba mabango kama haya. Al-qawl ath-thalith, kauli ya tatu ni watu wanaoitwa al-jabriyya. Dhahabat al-jabriyyatu, jabriyyatul ash'ari wal jahmiyya wote hao, ila anna al-af'ala af'alullah, kuwa vitendo ni vitendo vya Allah vyote mwanzo mpaka mwisho. Qalu innal aqwala wal af'ala kullaha lillah, matamshi anayotamka mja na vitendo anayofanya mja vyote ni vya Allah azza wa jalla. Wal 'abdu laysa lahu af'alun, na wao wasema kuwa mja hana kitendo chochote, bal hiya af'alullah, fallahu huwal musalli والصائم والفاعل والعباد وعاء. الله ndiye mwenye kuswali anaposali mja, waliaadhu billah, na Allah ndiye mwenye kufunga anapofunga yule mja, na ndiye mtenda wa kile kitendo. والعباد وعاء, na hivi viumbe ni kama chombo tu kinachotumiwa. فافعال العباد kulluha ittirariya, kwa wao vitendo vya waja vyote ni ittirariya, bila kutaka kwao zile vitendo vikawa. Mithlu nabdhi al-uruqi, kama kupiga piga kwa mshipa, yani vile vitendo sawa sawa na kupiga kwa mshipa. Bali wana mfano mwingine wa ajabu sana, wao husema kuwa karrihi au karish fi mahabbati rih, ni kama mfano wa unyoa wakati upepo unapopiga kwa nguvu. Ukiutupa ule unyoa fanya nini? Wapeleko na upepo kulia na kushoto. Wasema sisi ndio tuko hivyo, twenda kulia. Yani bimaana uweza kuwa umelala wewe, washikwa ukosi waletwa msikitini, ah swali sujudu rukuu, sio eh? Sio. Lakini hawa niliwaambia dawa yao ni kupigwa kofi moja. Ukimpiga jabri kofi moja tu, atajua kama vitendo si, waja pia wana uwezo Allah amewapa wa kufanya vitendo. Kivipi? Akikujia mtu kama huyu mwenye itikadi kama hii, mpige kofi la nguvu, kisha umwambie sikutaka kwangu bwana, nakuja wenyewe mkono kwa kupiga kofi, sio? Si ninalazimishwa? Unkuja wenyewe, hajaangalia vizuri, mpige la pili, atakwambia wewe, mi itikadi yangu ya sunna anakubali, nakubali itikadi ya sunna, ama tezo yake siyataki, sio? Hili jambo dogo tu litamtosha, akili yake itaregea sawa sawa. Azungumza maneno hayaingii akilini, hayaingii akilini maneno. Yaani kuwa kila kitendo anachokifanya mja ni kuwa amelazimishwa, mpaka wakapigia mfano mbovu sana, wakasema kuwa mja ni kama aliyeingizwa katika bahari, kisha akaambiwa ole wako utote, usitote, kisha naangushwa ndani ya bahari. Hii ndiyo mifano wanaoipiga hawa ahlul bid'a katika itikadi zao mbovu kama hizi. Kwa hiyo wao waamini kuwa vitendo vya waja vyote ni bila ya kutaka kwao. Mithlu nabdhi al-uruq, kama tulivyotaja, wal af'al wal aqwal tamurru alayhim fahum kalkuzi alladhi yusabbu fihi al-ma, ni kama mfano wa kikombe kile, glasi ile inaomwagiwa maji, ndio mfano wa mja na vile vitendo. Wallahu huwal fa'ilu kasabbabil ma'i fihi, na Allah ndiye mtenda kama vile anayetia maji katika kile chombo. فليس لهم قدرة واختيار, وسمى مجا هنا ويز ولا هنا اختيار. وهذا من أبطل الباطل, ما هي قول يا باطل كبيس باطل. والصواب ما أقره أبو جعفر وهو مذهب أهل السنة والجماعة, قول يساوى لقول الهتاجها فنقوي بينيشا أبو جعفر الطبري الإمام رحمه الله, من يقول أهل السنة أن العباد لهم أفعال اضطرارية ولهم أفعال ikhtiyaria, kweli viko vitendo ambavyo haviko katika mikono ya waja, kama kutetemeka kwa ajili ya baridi, mishipa kupiga na kadhalika. Na wana vitendo wanavyovifanya kwa khiari yao. Fahiya min Allahi khalqan wa ijadan wa taqdiran wa min al-abdi fi'lan wa tasabbuban wa kasban wa mubasharatan kama qarrarahu al-muallif. Kwa hivyo kuumbwa vimeumbwa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala, na kukadiriwa qadar kauni na Allah subhanahu wa ta'ala, na mje ndiye anayefanya na kubashir kile kitendo na kusababisha na kuchuma kitendo chake kama kile, kama alivyobainisha al-musannif rahimahullah. Walihadha qala wa amma as-sawabu min al-qawl ladayna fi ma ikhtalafa fihi min af'ali al-ibad wa hasanati wa sayiatihim fa inna jami'a dhalika min 'indillahi ta'ala, na tumeeleza والله سبحانه مقدره ومدبره لا يكون شيء إلا بإذنه ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر كما يريد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. هين ديو مذهب أهل السنة والجماعة. خلافا للقدرية القائلين أنهم سصاني أن العبادة يخلقون أفعالهم. كنيومي na wanavyoitakidi qadariya, wanaosema kuwa mja aumba mwenyewe kitendo chake. Wa khilafan liljabriya alqailina innal af'ala af'alullah wa annal 'abda majburun 'ala af'alihi. Na kinyume na jabriya wanaoitakidi kuwa vitendo wanavyofanya waja ni vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa mja amelazimishwa katika vitendo anavyofanya. Na itikadi zote hizi mbili ni itikadi potofu. Itikadi sahihi ni i'tiqad ya ahli sunnati wal jamaa. I'tiqad sahihi ni i'tiqad ya ahli sunnati wal jamaa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa tangu usur zilizopita, tangu masahaba waliokuja baada ya masahaba katika tabi'in, atba'u tabi'in na waliokuja baada yao, hakadha walikuwa wakisema kuwa hii ndiyo kauli ya ahli sunna na ndiyo kauli ya haki, na hakuna hata mmoja, hata wale watu wa bid'a waovu walikuwa wakati ule, hakuna alisimama akasema mwajiona nyinyi tu mko kwenye haki, watu wote wako kwenye batili. Mshasikia? Hebu mmoja anifungulie kitabu fulani, labda Bishr al-Marisi alisema hivyo, alikuwa yuwajua yeye mwenyewe katika batili. Lakini mimi nashangaa leo ahli sunna wakisema wako katika haki, watu waambia msiseme hivyo. Kwani nyinyi peke yenu mko kwenye haki bwana? Kuna watu wengi hapa. Kwa hiyo nyinyi pia mko kwenye haki? Haki kuna ahli sunna peke yao. Na hao wengine ile haki walionayo ni haki ambayo tayari iko kwa ahli sunna. Kwa hiyo hatuna haja nayo, kwa sababu tayari iko kwa ahli sunna. Tena safi. Ama kwao haki imechanganywa na batil. Hatuna haja nayo. Na mtu akuuliza kuwa nyinyi peke yenu ndio mko kwenye haki, kwani wewe una shaka hiyo? Wewe una shaka na kuwa i'tiqadi ahli sunna ndio na haki peke yake. Hakuna batil ndani yake. Kwa sababu ni i'tiqad iliyotegemea Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala mswati asikutishie yoyote na hanjam za siku hizi, maana kwa watu siku hizi wako namna hiyo. Ukisema tu wewe wenda darasani wapi? Pale msikiti fulani. Wale wajiona wao tu wako kwenye haki, mwambie kwani mvipi? Ni hivyo, ni kweli, ni wao wako kwenye haki peke yake. Kwani wewe ukusikia mtu sana akisema kulluha fi nari la wahida, maana yake nini? Maana yake mapote yote haya yako kwenye batil, isipokuwa pote moja peke yake, pote la ahli sunnati wal jamaa peke yake. Ama wengine wote waliobakiwa kwenye batil, wote kwenye batil. Na Mtume sana kulluha fi nar illa wahida, maana ni Mtume sana la tazalu taifa min ummati ala alhaq zahirin, hakitawaacha kipote katika umma wangu kuwa katika haki ni chenye kushinda. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Akusema Mtume sallam kuna vipote vingi vitakuja kwa kwenye haki vyote, kimoja tu peke yake, kimoja tu. Sasa wewe jipime wewe katika mizani, je, uko katika hilo pote? Sasa jamaa ashajipima akajiona hayumo, anataka kujidanganya. mpaka baadhi yao kusimama juu ya mimbar mtu azungumza sema leo mapote yanakuwa mingi mpaka hatujui nani yuko kwenye haki. Wewe ndio hujui, sisi twajua. Ahlus sunna wajua kuwa hii ni haki katika kila msingi, katika msingi ahlus sunna, kauli ya ahlus sunna ndio wasat na ndio haki. Na huu ni mfano mzuri sana katika masala ya qadara. Hakuna hapa aliyesema ahlus sunna mwajiona nyinyi tu kauli yenu kwenye ndio haki, kwa sababu inategemea dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lini mtu una ukisema kuwa hujui uko kwenye haki ya mabatil, hata mdhabdhab hujielewe. Lazima ujue kuwa kile unachokifuata nini ni haki, ukiitakidi na ukifuate. Usiishi na kuchanganyikiwa na kuogopa hanjama za wafanyabiashara. Ahlul bid'ah wafanya biashara na dini yao, biashara. Kwa hivyo wewe wafanya biashara, achana nao, fuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fuata haki waliokuwa nao ahli sunnati wal jamaa. Na akitokea mtu akakuuliza kuwa nyinyi peke yenu mko kwenye haki, mwambie alhamdulillah, ndio tunavyoitakidi kuwa hiki tunachokifuata, kwa sababu tukitegemea kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, kwa ufahamu wa masahaba Mtume sallam, tuitakidi kuwa ni haki, hakuna batil ndani yake hata moja. Alhamdulillah, na hii yatutosheleza sisi. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.